Ni kwa mara nyingine mtunzi mahiri wa simulizi nchini Tanzania, George Ayani Mosenya, akiwa na msimuliaji mahiri Hilali Alexander Ruhundwa, tunakuletea simulizi iitwayo Ninge. Mosenya anapatikana kupitia simu namba 0655 72 73 25, na msimuliaji Ruhundwa ninapatikana kupitia simu namba 0713 33 83 55. Sasa tuwemo katika sehemu ya kwanza. Umasikini ulikuwa chanzo cha mimi kugundua mapema kabisa tofauti kubwa iliyokuwepo kati ya baba na mama yangu. Nililala na mama na baba yangu chumba kimoja hadi nilipoanza darasa la kwanza. Hapo ndipo uhalisia ukauzidi nguvu ule ukimya wa kuzuga kuwa kila kitu kipo sawa. Na hapo tukalazimika kuhamia nyumba ambayo ilikuwa na chumba na sebule. Usiku baada ya kupata chakula, natoa meza na kutandika godoro langu na kulala. Awali lilikuwa jambo la kawaida, lakini hadi nafikia namaliza darasa la saba, akili ilikuwa imefunguka na kinaga ubaga. Nilitambua kuwa haikuwa jambo la afya hata kidogo kulala pale sebuleni, huku chumba kile kilichokuwa wazi sehemu ya juu kikiyaruhusu masikio yangu kusikia kila kilichokuwa kikiendelea chumbani kwa wazazi wangu. Nilizaliwa peke yangu kwa wazazi wale wawili, lakini sikuwa peke yangu kwa baba yangu wala kwa mama yangu. Mama alikuwa na mtoto wa nje na baba alikuwa na watoto wawili wa nje. Niliwahi kuwaona mara moja tu, japokuwa sikutambulishwa moja kwa moja kuwa wale ni ndugu zangu. Hivyo nilijiongeza tu, lakini ukiniuliza mpaka sasa jibu langu ni kwamba nimezaliwa peke yangu, na hata yote yaliyotokea yalinitokea peke yangu. Huwa inafika kipindi nasema laiti kama ningelijua, ningelilazimisha nitambulishwe kwa ndugu zangu. Lakini neno ninge lilichelewa kuja, na ni kawaida yake kuchelewa. Niliendelea kuishi sebuleni, huku kila siku akili yangu ikinasa jambo ambalo lilikuwa likinichukiza sana. Baba yangu mzazi alikuwa hana sauti kabisa mbele ya mama yangu, na mbaya zaidi, kuna kipindi alikuwa akipigwa nami nilikuwa nikisikia kila kitu. Hakika nilifedheheka sana, lakini sikuwa na lolote la kufanya. Nilikuwa mtoto, maisha yakaendelea. Nilifanikiwa kuchaguliwa kujiunga kidato cha kwanza, lakini alikuwa mama yangu aliyekataa nisiende shule. Eti kuna shamba ni heri nilime kwanza ili ipatikane pesa ya kutosha na mwaka unaofuata nitaenda shule. Ilikuwa kama mama alivyosema, baba hakuwa na neno la kubadilisha kilichozungumzwa. Hivyo sikuendelea na shule, na haikuwa kwa mwaka mmoja, ilikuwa moja kwa moja hadi ujana wangu. Sawa, nilijua mama yangu alikuwa akimnyanyasa baba yangu, lakini sikujua inakuwaje mwanaume mzima kunyanyaswa na mwanamke. Nilijitazama mimi kwa jinsi nilivyokuwa imara sana shuleni dhidi ya wanafunzi wenzangu. Sikuwa nikionewa na aliyethubutu kunionea, nilimkabili na kumfunza adabu. Sasa kama mimi niliweza kufanya yale, inakuwa vipi niwe nilizaliwa na baba mnyonge kama yule? Hii iligoma kabisa kuniingia akilini. Na laiti kama baba asingefanana nami kwa sura, basi ningeweza kuamini kuwa huenda si baba yangu wa kunizaa. Mawazo yale yalibaki kama yalivyo, na hatimaye nikajikubali kuwa sitasoma, nikaendelea kulima huku nikilala sebuleni na kuendelea kuzisikia fujo za baba na mama kila siku. Walikuwa wakipigana na kutukanana. Sikujua nini chanzo, nilibaki kuwa msikilizaji tu. Miaka ikakatika hadi siku ile ambayo utata ulikuja. Nilikuwa na umri wa miaka 17 tu wakati huo, lakini usingeweza kukubali kwa macho. Nilikuwa nina mwili uliokomaa na pia nilikuwa na umbile refu. Hii ni kutokana na kufanya kazi ngumu za kujiingizia kipato, kwa sababu kwa kipindi hicho mama aliniambia kuwa nimekuwa mkubwa tayari. Hivyo ninachotakiwa kufanya ni kuelewa kuwa nipo katika umri sahihi wa kujitafutia na mimi kula yangu. Nilijiuliza sana, inawezekana vipi mama wa kunizaa afikie hatua ya kunitamkia maneno yale? Sasa najitafutia vipi ili hali hata elimu sina, na yeye ndiye aliyetoa kauli ili nisiendelee na masomo. Maisha yakaendelea. Mapenzi bila pesa kufanikisha kumpata unayemhitaji huwa ni kazi ngumu sana, tena isokuwa na ujira zaidi ya matusi kutoka kwa mlengwa. Mimi pia ni mwanadamu licha ya ugumu wa maisha. Pale nyumbani bado hisia za mapenzi zilikuwa pale pale. Niliangukia kwa mtoto wa mwenyekiti wa mtaa wetu ambaye enzi hizo nilisoma naye shule ya msingi, lakini mwenzangu aliendelea hadi kufanikiwa kumaliza kidato cha 4 na hatimaye kuingia chuo cha mambo ya hoteli. Sasa alikuwa kijijini tena. Hakika hatukuwa tukifanana kuanzia namna ya kuzungumza hadi kutembea na kusalimia watu. Mwenzetu kila kitu alifanya katika namna aliyoijua yeye. Sikuyajali haya yote, nikasema kuwa huyu ni ninayehitaji kumuoa. Na hapo nikawa nimejipa adhabu nyingine mpya kabisa, karaha za nyumbani na hofu ya kumtamkia Rahma kuwa nilikuwa nikihitaji kuanzisha naye mahusiano. Ili kuiridhisha nafsi yangu, nikawa najitahidi mara kwa mara kwenda katika duka la mwenyekiti wa mtaa ambapo Rahma alikuwa akiuza kwa muda wakati huo akisubiri kupangiwa mahali pa kufanya kazi. Nilikuwa naridhika sana kusalimiana na Rahma na kupiga soga hapa na pale, japokuwa hakuwa akionyesha ushirikiano sana, na ikafikia hatua sura na sauti ya Rahma ikawa tiba ya maradhi yangu, maradhi ya kukerwa na vurugu za wazazi wangu. Sikujua itafika siku ya kuzungumza na Rahma kwa kirefu, lakini ile siku ilifika bila mimi kujua kama ni siku sahihi ama la. Niliamini katika kile nilichoamini. Sikujua kuwa haikuwa siku sahihi, lakini kwa wakati ule sikujua. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Hapakuwa na utaratibu maalumu kwa baba yangu kwenda msikitini. Kwa kifupi, hakuwa akijali sana juu ya jambo hili, na hivyo kuniambukiza mimi. Hata mimi sikuwa nikijali sana dini. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Lakini Ijumaa hii ilikuwa ya tofauti sana. Baba yangu alishinda msikitini na alishiriki swala zote kuanzia alfajiri. Na siku hii alishinda akiwa amevaa kanzu tu. Nilimsikia mama yangu akicheka sana kila baba alipokuwa kirejea kutoka katika swala moja. Alipocheka baba, yeye alikuwa mkimya tu bila kusema neno lolote. Jioni mida ya saa 11, nikiwa dukani kwa mwenyekiti nikipiga soga na Rahma, nilimuona baba yangu akizungumza na mtu ambaye alikuwa anauza visu. Hatimaye nikamuona kinunua kisu. Badala ya kukibeba kikawaida tu, hakufanya vile. Alitazama kushoto na kulia, kisha upesa akaifunua kanzu na kukificha kisu kile. Hapo tayari alikuwa amefanya malipo. Akaondoka kwenda zake. Bahati nzuri hakuniona. Sikujali sana kuhusu tukio lile alilofanya baba. Nilikuwa najali zaidi kuyatazama macho ya Rahma kuliko tukio alilokuwa akifanya baba yangu. Sikujua na sikujali kitu gani kitaendelea. Baada ya kuishiwa na kuongea, nilitoweka na kuingia katika kibanda cha mamalishe. Akanihudumia nilichotaka na saa 2 usiku nilikuwa nyumbani. Kama kawaida kulala sebuleni, nikaanza kupangua meza na beseni la kuwekea vyombo. Ala, sikukiona kisu kipya alichokuwa amenunua baba yangu. Na mbaya zaidi, sikujua kama alikuwa ndani ama la. Nilitamani kuuliza kwa mara ya kwanza, lakini nafsi ilisita sana. Nilishangazwa na ukimya ule katika chumba cha wazazi wangu. Hawakuwa wanalumbana wala kujibizana lolote lile kama alivyokuwa kawaida yao. Hili lilinishangaza sana. Nilijaribu kulala, lakini usingizi haukunipitia hadi majira ya saa 5 usiku. Ndipo nilipopatwa na usingizi nikalala. Hata hapo sikulala sana majira ya saa 9 usiku. Nilikuwa nikitazamana na dari lililotoboka likinidhihaki. Niligeuza huku na kule, lakini bado sikuweza kusinzia. Akili yangu ilizunguka na hatimaye nikajikuta na tabasamu. Nilipogundua kuwa nilikuwa nakosa usingizi kwa sababu baba na mama hawakuwa wakilumbana. Mazoea yana tabu jema. Hatimaye asubuhi ikafika na mwanga ukatawala. Nikatoa godoro langu ambalo huwa naliweka chumbani, na baba akitaka kulala analitoa nami nalikuta sebuleni. Sasa ilikuwa asubuhi na nilihitaji kulipeleka godoro chumbani. Nikabisha hodi, lakini chumba kilikuwa kimya. Nikajaribu tena, sikujibiwa. Nikaamua kusukuma mlango kama mama atanitukana nitokane tu. La haula. Nilichokutana nacho ilikuwa ni filamu ya kutisha sana. Miguu ilishiwa nguvu. Sikuweza kupiga hatua mbele wala kurudi nyuma. Kijasho kikaanza kunitoka. Naam. Simulizi yetu ya Ninge imeanzia hapa. Bado ni fumbo kubwa. Tafadhali tuwe pamoja katika kupata jibu la fumbo hili. Naam. Huo ndio mwisho wa sehemu hii ya kwanza ya simulizi hii iitwayo Ninge. Ni simulizi ambayo imeandikwa na mtunzi mahiri wa hadithi hapa nchini Tanzania, Bwana George Aya ni Mosenya. Unayeweza kumpata kupitia simu namba zifuatazo: 0655 72 73 25. Msimuliaji katika simulizi hii ninaitwa Hilali Alexander Ruhundwa. Unaweza kunipata kupitia simu namba zifuatazo: 0713 33 83 55. Je, kipi kitaendelea? Usikose sehemu ya pili ya mwendelezo wa simulizi hii.